الرحمن الرحيم باب صلاة الليل باب دې په بیان د مزدش پی کې قیام الليل تهجد ګور صلاة الليل قیام الليل صلاة التهجد دا عبارت دے د شیء واحدنا نو پدی دریو الفاظو کی شرعن سفرک نشتا صلاة الليل قیام الليل او صلاة التهجد او دا علماء کرامو لیکلی تهجد ستوي ما با یعنی ما کانا بعد نوم املا د ماسختن د مزن پس تر دی سبا پوری چې چا مزو کو دی ته قیام الليل وي خوب ورته شرط زده او جزره نو د کی او د مزو کو نو داس خوب نه وی چې تو د شوی نه ست تهجد نشو ها دې کې شک نشته چې د خوب نه راپاسې د یو مشقت ده او یو مجاهده ده نو دا غوړه ده ورنه که خوب ورته مخ کی وی او کنه وی او د شپې د اخیره عیسا دې کې د الله رحمت او کرم بندگانو ته متوجي وي او دا د انتهایی سکون او اطمینان وختم دی اپ دې وخت کې دریاو د سمد د بیمارونو هم سره چا لزان خې په تور شپه کله د سړی نخپل بال بچ خزا خاون دارنګي د خزینه خاون نه خبر نو دا وقت د اجابت دعا او د نوافل د پار ډیر موزون او بهتر دی او دی وخت ګوره بستر پر خودل او نفس سره مقابله کول دا یو لوی مجاهده ده ځکه الله وی ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ويدا د شپې او درېدل د نفس د دباول یو ډېر سخت عمل له ا د جبې رچی سوزي ندا بالکل واقوى مقيلا دي ندا بهترین وقت دي د تهجد د وقت باره کې د اهل علم مختلف اقوال دي عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي دود کې دونه پس د شپې د مزد پار را پاسې دل دیتا ناشئه الليل وای بعضې د لغتو امامان ابن کیسان وای پاخر اشپا کی قیام تا ناشئت اللیل وی او ابن زید وی دشپی پا هر ایسا کی چچا موزو کو نو دیتا ناشئت اللیل وی حسن بسرهم اللام وی وی دا ماس خوتن دا موز نپس هر موز ناشئت اللیل کے داخل لے ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی دے و ایماد عبداللہ ابن عباس او دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم ندناش اتاللیل دمانا تا پوسو کو نایوی چی اللیلو کلوها ناشئا تولش پس دا دا ناشئ اتاللیل دے نو علماء لیکلی قیام الليل ناشية الليل مفهوم عام دی د شپې په کوم عیسی کې چې دی مزکو نو پاره د دې اطلاق کیږي او خصوصا چې نماز وختن د مز نه پس وي د الله حبيب ګور په اول شپه کې په منځ کې په اخر کې کړي خو زیات عادت مبارکا داغی پا آخر کیو نداخر اشپڑی را بہتر ادا خوگور بعد النوم شرط نده بعد النوم اگر چې افضلیت دې دی په لګورې دې کوم شکت ته خوب نه چر پاسې خو بعد النوم په دې کې شرط نه دی الفصل الاول فصل اول انا عائشة رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشة صدیقې رضی الله تعالى عنها روایت ته قالت بیبی فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی او نبی علیہ السلام چی مزبے کل فی ما بینا ان یفرغا پا من دا دی کی چی بو فارغ شول من صلاة الاشائی دا مزنما سوتن ان الفجر تر فجر پوری دی وقت کی بے کولو احدا عشر رکتن اے سمر وقت والا جوڑ کو تاسو لواب نماز خوتن نفس د سبا د مزنه مخکي دا د تهجد ټیم شو یول سرکات به کول او دا د غالب احوالو ذکر فرمایي دیار لسم راغلی دي باج علماء د کم زیات قائل لی نور ہے آتم پا قیام اللیل کے راغلی لکر استباب کی در تراروان دی یسلم من کل رکاتین دا ہر دو رکاتن سلام بے گرزولو یعنی دو دو رکات بے کول ویوتر بی واحدتن او وتر بے کولو پا یو سرا اے باب الوتر کې بدر لد مسلې تفصیل راشي چې د وتر سو رکات دي و اوریدل چې د وتر سو رکات دي د وتر سو رکات دي نګور دا دی یو نوالی درې سلور پیزو و پوری دا علماء کرام قائل لی ادا ټولی خبری گوره دی پلو گوره چه ائمه دی یوشی قائل وی ٹک ده چه بازی ائمه وی یو رکات وی تر یرنی دی بلکی دری دی یک دمون دا احناف و مسلک دی خو محدیسینو پی باب تڑل باب دی پا بیان دی کی چه وی تر پا یو رکات دی نو دا مسئله په خپل ذکر سره روانه ده باب الوتر کې ان شاء الله دا غي تفصیل وکاو وتر به کول پیاو فیسجدو السجده من ذلک نو سجده به کول سجده د دینا قدر ما یقرو احدکم 50 آیه پاندازی ده دم رچی لولی او پتاسو کی پنزو سیاتونا قبل این یرفع راسو مخ کی ده دین چه سر مبارک بے پورتکو لکا پنزو سیاتونا خپ مزم زوے دم رب سید العالمین پس حجدہ کی پروتو دومره وګدا سجده بد الله حبيب صلى الله عليه وسلم کولا فاذا سكت المؤذن من صلاه الفجر كلجب كلار شو مؤذن من صلات الفجر اذان د فجر نا من صلات الفجر معنا سوا من اذان الفجر وتبين له الفجر اور اخکارا او سرغن بشود الله حبيب ته سبا قام او بدر دو فرقا رکاتین نو دو رکات به وکل دا سنت د سبا خفیفتین مختصر دا به وګدول نا پاول کی به سورہ کافرون لستو او پدویم رکات کی سورہ اخلاص ثم تجعل شقه لیمن یعبد الله بی بڑا خلو گولو پدی خی طرف اے د سنتو نفس بپری وتو دیبانی علماء دلیل نیولے چه دا لک پریوتل مستحب دی پس د دو رکاتو د سبا د سنتنا باجوی فی البیت دون المسجد ہاں سو کوئی پکور کی نه پا جماعت کی علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وی باز سلف لار دی چه دا اڑخ لگول مستحب دی او پکور کې نه په جماعت کې او دا د ابن عمر رضی الله عنه نم علما او د دې نقل کړي اباج علما وایي چې الله د حبیب نه دا نقل لري چې مسجد کې کړي د ابن عمر رضی الله عنه په صحیح روایت راغلي چې جواب جماعت کې کول ناغو پکانو په گیټو وشتل ابن ابي شيبه خپل مصنف کې د ابن عمر رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے خباز اہل علم وی رست تاسو تے و روایت را روان دے وی اذا سوال احدکم رکعت الفجر فلیزتجع علی یمینه کلچ تاسو کی سوک دادو رکعت دا سباو کی نو پخی طرف دے لگ اڑخو لگئی وی مطلق دے نو کدی اطلاق لگوری نو استحباب د ازتجاع پکور او مسجد دوارو کده او کده اللہ حبیب نمن خون ندی نو ای چه تا سنت وی پخ پل مسجد کی کرید ندی کور کی بے کول سپوش وی پخ ربانی نو دا ازتجاع لگ اڑخ سڑیو لگئی اپخی طرف پخی طرف باو دا پخی تربانیو عادت شریف داو چی پکارونو کی بے خی طرف خونو او ایدی سر دیر غرق خوب نو ورزی او دی تاوی نوم صالحین وی سور تاوی پا دی خی تر دیتا دا نوم صالحین وی نو پدی ترتیب با نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا سکول گورا دا اڑخ لگولو کې د سنت و نفس احادیثی قولیه و فعلیه دوار راغلی دلتا خو فعل لے ابو داود شریف کی قولم راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی ابو داود شریف حدیث تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اذا صلی اللہ حدوکم رکت الفجر کلچ تاسو کسوک دو رکات د سباو کی فلیستج علی امینی ہی نو لگ دی پریخی طرف سوشی پریو دی دی ڈڑا دیو لگئی دا عمر اختلاف دی شوافع وی چی دا سنت و مستحب دی ادغا حدیث دی دلیل لی احناف وی چونکی دا اللہ حبیب بشپا اگدا شوگی رکڑی وا نو دستڑی والی دا پارا با لغن تی پریواتو وی دیتا سنت عادتی وی یو سنن عادتی وی یو سنن عبادت وی نو کده استراحت او د دمی د پاره داسې شوکو کی نو دا زموږ د پیغمبر کا عادت دی او کې عبادت دی که شوکی په عادتو کې تباو کې شمره د خیر خبره ده دیو جن دی باندې وتاو چې تعامل نه کړي زموږ سنت کوم ماشاءالله پدی سنو پدی سنت ورپسې عمل کو لګ پدی خي طرف څه دیوانی لکھ پریوزا سن دو رکات سنن دیو که لکھ پریوزا پدیخی طرف او خیر ٹھول پتا بیداری دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کرے ندا اللہ حبیب بدا استجا کولا دا اہل علم لکلی چه دا د الله د حبيب د تابعداري د وجنا دا شي پکار دي پري بوت سمزت جالا شق هليمن يا ب پري وت د الله حبيب پدي خي طرف حتا یاتیه المؤذن راغب ورت موزن دی قامت د پارا اجازت به غختو فیخرج الله حبیب بروته د مزد جمع نه پارا متفق علیه وعنها د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی علیہ السلام دا صلی رکعت الفجر چی دو رکعت دا سباب اوکل فین کنتو مستیقیز و تنکز بوی خوم حدثنی نماسر بے خبریو کی و ایلز تجعا ورن اڑخ بیو لگولو نگور دی که داما سلم رالا چه ده سنتو ده سبان پس خبری درستی دی ای ناکار خبری خوی او وخم سمینه دی او خی خبری ده سنتو ده فرضو پا منس کی کولی شید تا ده جمهور علماء کرامو مسلک دی بعضی علماء دی تا مکروه وی دی ابن مسعود رضی اللہ عنو یو قولو ده بعضی سلف قولی ذکر کرده وی دا ده استغفار وقت ده نو علماء لیکلی استغفارم پکې مستحب ده خود استغفار نه علاوه که چا بی بی سره خبرې وکړي پیغمبر کړي وای کذب وی خوب سبه وکړ بلدار چې د صحابي قول راشي او بل پر حدیث مرفوع وي نو حجت په قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې ده چې د پیغمبر خبره موجوده وي نو لا حجتا فی قول احد مع سنه ته سنت سره د بل چا قول سره ده دا نه ده برابر اباځي علماء چې لیکلي چې دې سره فساد د سنت راضی نو دغه خبره ضعیفه ده ځکه الله حبیب دې بیبی سره سکړي خبرې کړي ا دې ابن مسعود رضی الله عنه دغه قول علماء لیکلي چه دا منقطع ده زکه دا دا عطوا پا واسطی بانی دا این منقول لے او دا ابا عبیدا او دا دی دوار و سماع دی ابن مسعود رضی اللہ عنہونا ثابت ندا یادا دی پا لگورا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پچا انکار کرده نو خبرو خبرو کی فرقی کنه دا پیغمبر خبر خطولی دا خیر خبره وی او چې سنت یو کړیا سنت دې نه لیکلی او سره آپا سي خبرې کوي نو دا څه خبره ده رواه مسلم رحمه الله وانها او دی بی بی نا روایت دی اکور ټول روایت پکې اکثر دی بی بی نا ایزاگر آمسالی ٹوڑی دی کور دی آغا گنو نحکاہونو کی حکمت داو فائدہ داو دا سی بی بیانی اللہ ورکڑی چه دا نبی علیہ السلام یو یو قول او فعل او عمل امت تا سکڑے سنبال کڑے دے وعنها او دم المومنین رضی اللہ عنہ نا روایت تے قالت بی بی فرمائی وَيْكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى رَكَتِ الْفَجَرْ کَلَجِ بِهُقُلْ دُوَرَكَاتَ دَسَبَا عِزَتْ وَجَعَلَى شِقِّهِ لَيْمَنْ نُبَخِتَ رَبِّ اَرَخُ لَغُولُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ دَالَّا حَبِيبَا اڑا خلا گولو دوم المومنین رضی اللہ عنہ پا دی حدیث کی دو علماء دا اختلاف دے چه محل د ازتجا کمو نگو رضی مخ کی دریو احادیثو کی ہوئی چه دا دو رکاتو نپسو تا سی ہوئی دا لکنا و امام مالک د ابن شهاب نور و عائشه په روا سند سره روایت نقل کړي چې دا اڑخ لګول بو قبلهما د دو رکعاتو سنتونه به مخ کی دارنګي رستو د ابن عباس رضی الله عنهما په حدیث کې مرا روان دي چې دا اڑخ لګول به د تهجد نه پسو او هغه به د دو رکاتو نه خود مخ کیو نو باج علماء لیکلی اے غیر راجح او مرجوح جوړ کړي قاضی عیاض رحم الله وی الاجتجاع بعدهما مرجوحۃ وی د دې دو سنت رکاتو نه پس دا اڑخ لګول مرجوح دی او مخ کې چې دین او هغه غوړه ده او باز نور لماوي چې نا مونږ دا ارجحیت نه تسلیمو بلکې ټول په صحیح احادیث سره ثابت دي پر وګړه نو د الله حبیب د تهجد نه پسم اڑخ لا ګولې او د سبا د سنتو نه پسم اڑخ لا ګولې دواړه خبرې سړي دواړه خبرې ثابت دي دواړه محفوظ دي امام مالک رحم الله یو نقل کړي او دی نور علما او بل نقل کړي یادا په اوقات مختلفه کې په بازي کې د تهجد او نفس د آرام د پاره د الله حبيب اړه لګولې اپا بازي کې د سنت او نفس د دا خبرې دواړه سدي درستی دی وعنها او دی بی بینا روایت تی رضی اللہ عنہا قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی کریم علیہ السلام یسلی من اللیل ثلاث عشر رکتا دمزب کولو دشبی دیار لس رکاتا منها الوترو ورکت الفجر او د دې دیار لسونه وتر مو هغه د ورکات د سبا سنت مو ټول غونډې درته حساب کړ د مسروق رحمه الله ن روایت مسروق ابن الاجدع او دا ثقه او فقيه عابد ده د کبار تابعین نه ده امام شافعی او امام رائے تو اطلب للعلم منه مان دے قتلے ددن زیاد دیلم طلب کونکے او دے پا فتوہ کی دے امام شریح نزیاد پویدو شریح رحم اللہ بدسر مشوری کولی او مسروق داغ مشورو تا محتاجنو نو دا لوی سړی دی مسروق. وی ما تپوسو کدائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہانا پبارد مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باللیل دشپی چید اللہ حبیب دشپی ستری کی سر مسکئی دا نبی علیہ السلام نمی دشپی دا داغی نمی دشپی دا مستپوسو کو فقالت سبع و تسع وإحدى عشر ركعة سوى ركعة الفجر. وإذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم قال وركعت كني د وتر سرا کله نه کړي کله اولس کړي سوا د رکعاتونو د سبانا دا په اوقات مختلفو کې کله نه کله و ندا د اوقات مختلفه او ذکر بی بی فرمایي. رواه البخاري رحمه الله. ادینه ګور زیاتم راغلی دي باجی کی پیندل لس راغلی درکات الفجر سرا کم وراغلی او علماء لکلی وی انہو لیس لذالک حد لا یزاد علیه ولا ینقص منه. دشپید مزد پاردا سی حد نیچه چی دنگن دینا بے زیادتینا و دینا بے کمیمنا کٹولش پہ اسڑے عبادت کئی نو دی کسی ممانعت نشتا. د صلات الليل د پارس حد نشتا پس چې څومره ته کولې شي ناغه عمره کوا. رواه البخاري وانا عائشه رضی الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قام من الليل کله چې برا پورته شو د شپې نه یصلی چې مزو کی افتتح صلاته نشورو بید مزو کبیر کاتینی خفیفتین پدو رکاتو مختصر و سرا دو مختصر بے اکل دا مستحب دی چی سرے دو مصدو کی مختصر و کی عدیب آنے گورا آغا دستلے والے ملے والے سنین اللذی شی رواہ مسلمن. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام احدكم ده حديث قولي پکې ده پیری نه پس راړي وای کله چې پورته شي او پتا سو کې دشبي فليفتته الصلاه بركعتين خفيفتين افتتاح ابتداء ديو کې د مس په دوه مختصر رکعاتونو سره دین پس چی سمرو اگدئی خوخیدہ. رواہ مسلمن ددی حدیث روایت کرے امام مسلم رحمہ اللہ. دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانو روایت تقالے فرمائے بیتو اند خالتی میں مونت لیلتن شپمی تیرکنی وار دخبری ماسی میں مونی رضی اللہ عنہ سرے وشپا دا میمونا بنت الحارس ام المومنین دا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بی بی والنبی صلی اللہ علیه وسلم عندها او دا اللہ حبیب دی سرو دا دی پکور کی نمبرو ایدا ورت والد محترم ویجو وی بچیت لارشا او نن دی ماسی کر دا نبی علیه السلام نمبر دے د د شپې وګوره چې سه عبادت کوي موږ له بیا حلوي چې موږ ماغشان کوو او دې دغه وخت کې نابالغ دی ماشوم دی. دې فرمایي فتحدث رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم مع اهله ساعتا خبرې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبي سره او سات نو د ماسختن نموز د خاون د بیبی سره خبرې مباح د مصلحت دا درستی دی. ا ماسختن نفس چې خبرې درستی دی نو وعظ نصیحت علم دا خو بیا خامخا درست او صحیح دی. او بیا د الله حبیب د شو د بیبی سره د خبرو کولو نفس د الله حبیب د شو فلما کان ثلث الليل الاخر کله چې ودرې مېش په عیسی د شپې رستنه او بعضه یا بعض قعد نو د الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم کیناستو او د مخ مبارک نه خوب مسکولو. بعض روایتو کې راغلی و دو تر نیمش بیا نزدې دیتا نو بیا را بیدار شو. نو ګور بازی کې نیمش پی راغلی دلته ثلث اللیل له علماء لیکلی وې دا را بیدارې دل دوا کرته دی. په اول را پاسېدو کې اسمان تو قتل ابي آیاتونه ولستل ابیا لاړو بستری ته ودشو. اپا دویم کی بیاد آیا عادکل و دسیو کو موزیو کو فنظر ایل السمائی دا اللہ حبیب اسمان تکتنیو چه تفکرو کی پا عجائبو دا اللہ دا مخلوقاتو کی سوری دی و این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنہار لایاتن دیکی نشانات دی. او بے اولستو د سوره آل عمران اخر رکو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب حتى ختم السورة سورة مبارکه ختم کو ثم قام بیا را پورته شو ل القربته یوم مشکتا فاطلق شناقها نداغی خله کلاو ک تار باندې تړلې وا ثم صباب ابرا وا چولی فل جفنا پیولو یکاسا کی ثم توزع وضوءا حسنا بین وضوئین بیو دسو کو دس خیستا پا من دو دسونو کی دو دسو نسی نی اسرافو نکمیو یا او دس دیو کو نکمی دیو کو بیام نقصان دی یا دی اسرافو کو دیکی نی اسرافو نپکی سو کمیو ولم يكثر او ډیرواله انکو پتو یو لدوبو کی وقد ابلغ اي اوصل الماء الى ما يجب ايصاله اليه او چې کوم ځای له رسول واجب ولته او بو رسول فقام فصلى نودرد مز شوروکو فقمت زمدردم تخبل بسترین را پاسیدم وتوزعت او دسمیوکو فقمت عن يساره اذن الله حبيب گس طرف لو دردم یا ادردل خوخی طرف لو وجون کی دا مسئلے پتہ نوا دا عدم علم دا وجن لے گس طرف تو دردو فاخذ بأذني ندى الله حبيب زما وغروني وفادارني عن يمينه نراتا وكم ديخي طرفتا يو روايات کې ګور دارا غلي بعد کې راغلي فودا يده اليمنى على راسي سر مبارک خی لاس مبارک کی خو زما پر سر ازما را غوګیونیو نو حافظ ابن حجر سے وی اولی گورا لاس کی ہو چه قادر شی ده غوگ پنی ہو او پدی سر ور تلاس کی ہو چه برکات پی نازل شی او دید اللہ ده پیغمبر غٹو لفعال و قوال رایات کی ادیو دې چې بیا ودښوم اې داسې ماشوم دې خو کړه نو دې الله حبيب د غوګ د نرمۍ بونی ورانه په مسکی وګي په خبره باندې چې دې را بیدار شي داد دې د تانی سو د ایقاز د پاره اید اللہ حبیب دا غوگ نرمی تینه ولی نو شارحینو لیکلی ویده ده ده تانیس ده پارزه که تکا تورا تیارا واح دا اللہ دا حبیب پکور که غدیوی نه یاد ده ده را بیدارون ده پارا یاد پارا ده اظهار ده محبت زکه ده ماشوم وڑو کیاو او ده ماشوم سر دا خبر تقاضا کئی فَتَتَامَتْ صَلَاتُهُ نُپُرَ شَوِهُ مُزْدَ اللَّهَ دَ حَبِيب صلی اللہ علیہ وسلم فَتَتَامَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاسَ عَشَرَ تَرَكَتًا پُرَ شَوِهُ دَئِ مُزْدِيَارْ لَسْرَكَاتَا اے تحجد اوکل وطر اوکل سمستا جا بے اڑخ لگولو وردار تحجد نپس اڑخ لگولی فَنَامَوْ دُشُو حَتَّى نَفَخَا حتا نفخه خوب کی आवाज کوړو سره خړلې کی کنه الله حبیب په ویډر خړلې دو اے تنفس بصوت سای غستد आवाज سره او دا سید پوکی غونتی आवाज اورې دې شو لکه څنګه د ود د خوب غ आवाज اورې دې شي وکانا او د الله حبیب اذا نام نفخا چود بشو نداسی دسینی خرار بیرات لو دارنگی مسلم شریف کی راغدی سو منام حتا نفخا بیاودشو تردی جسو شل وکننا نعرفو اذا نام بنفخی منگ با پدی پی جندر اللہ پی غمبر چی رودشو چایی با خرار کولو فآذنهو نو خبردارې ورته ورکو بلال رضی الله عنه د مزد سبا فصلى عنه د الله حبيب مزو کو د ورکات د سبا ته مراد دي بیا جمعه توتو د جمی مزو کو ولم يتوزا او ودسونکو اجماع د امت چې د پیغمبر په خوب او دس نه ماتي زکا دا انبیاء دا نبی علیہ السلام زڑا با بیدار و سترگی بودی وی نو دی پلو گره وی دا خوب نده علماء کرام و ذکر کری وی خوب آبانی او دست نماتی گی خودی خوب سرا زلم غافل شو او ور سرا استرخاد مفاصل و مراشی نو سڑی لپتہ نلگی چی او دست مات شو کمات نشو او د نبی علیہ السلام زړه به غافل کې دنا دې دې کې دیار لسرکات ذکر کړي اکثر روات عدد نه ذکر کړي علماء لیکلی دا شپه تیرول د د دې کې عدم تعدد دی او شپه تیر کړي ا روایتو کې مختلف عادت راغله د دې موضوع کړپېږي په خبره باندې نو باج علماء داوی چې ثابت یو لس رکات دی ا د دیار لس رکات دا یا خو حمل له پدی چې سنت د عشاء ور سره وشمیرل بعض علماء دا سی ویلی ا بعض محدثین په دې طریقې جمع کړي چې بازی شمیر کړي چې په کومو رکعاتونو کې ابن عباس رضی الله عنه ما اقتدا کړي او په بازی کې د دې اقتدا نو د نبی هم خود د 14 کولو او ویل باید دوه رکعاته خفیفتین هم کول څه پوه شي په خبره باندې نو پاګه کې د دې اقتدا نه دراغلي وکان فی دعائه او دای په غوندو جملو دعاګانو کې پدغش پکې اللهم اجعل فی قلبی نورا یا الله وګرځې زما پزړ کې نور چې مال پیسې زونه سرګنشي وفی بصری نورا نو زما سترګو کې نور وګرځې زما سترګو کې نور وګرځې اگر وای زړه چې روخانه شي نو بدن ور سره روخانه شي او دی نورن کی تنوین د تعظیم دی اللهم اجعل فی قلبی نورن عظیما او زما سترګو کی نور ګرځي او فی سمعی نورن غوګونو کی نور او یمینی نورن خی طرف ته نور او یساری نورن او ګس طرف ته نور وفوقی نورن د پاس نور و تحتی نورن او دلان دی نور و آمامی نورن او مخل نور و خلفی نورن او رستن نور و جعلی نورن او گرز ماد پار نور عظیم و زاد بعضم فی لسانی نورن ازما پجب مبارک کی نور گرز وذكر وعصبي ولحمي اے زما پپلو کی نور وګرځي زما په غوخه کی ودمي وینا کی وشعري وشعري وشعري ويعين فان فتحا وسكون دواړه جایز دي وشعري وشعري او زما ويختو کی نور وګرځي وبشري او زما په ظاهري سر من او جلد کې نور وګرځي متفقون علی وفي روایت اللهما په یو روایت د دې دواړو کې راغلی وجل فی نفسی نورن وګرځي زما په نفس کې نور و اعظم لی نورن وفي اخرى لمسلم اللهم اعطنی نورن یا الله راکی ما تنور وعنه او دغه ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته چې بشک دې ودشه او پکور د نبی صلی الله ودشه د نبی رحمه الصلات والسلام صرف استقضا نو د الله حبیب را بیدار شو فت سوکا را بیداری دو سره مسواک والو وګوره مسواک یوازې او داس وخت کې نه ده تهجد لرا بیدار شو فت سوکا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسواک والو و توزع و دسیوکو و هو یقول و ایدا آیاتو نوین فی خلق السماوات والارض حتی ختم السورت سورت مبارک ختم کسو مقام فسول رکاتین او بیا ادردن دو رکات اوکل اطوال فیهما القیام وګت کړو په دې دوه رکعاتونو کې قیام ور رکوع او سجود او رکوع او سجدا ثم انصرف بهر او ګرځېدو فنام او دشه تا نفخا چې په خوب کې خړلې دلې شروع کړ ثم فعل ذلك ثلاث مرات او به دا سکړیو درې کرتا او هر ځل به مسواک والو او دس به کول او يقرو هؤلاء الايات او دا اياتونه مبارک به لستل دا بیل سلسما او تر بثلاثن او بی دری رکات وی ترکل علماء لیکلی دا روایت وی مخالف تی دا باقی و روایاتو نا زکا پا منز کی دا رکاتو نو خوب را غلے او پا عدد دا رکاتو کم دا دا نورو نا مخالف دے زکا نورو روایاتو کی پا منز کی خوب ندے ذکر و ادا اغیو روایت دے امام داری قطنی پا امام مسلم استدراک کرے و ایہادہ الروایت مما استدرکہو الدار قطنیو علا مسلم لی استرابها و اختلاف الرواد امام داری قطنی وی چدا حدیث پاو ترکو سر راغلے نو پدی کې د جمهور نه مخالفت راغله امام نووي جواب کړي ویدا صعب نه ده فانه لم یذکر هذه الروايه دا روایت یې اصل او مستقل نه ده بلکې متابع ده والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الاصول یو اصول وی یو داغه متابعات په خبرو رسیدي نو په اصول کې د باز خبرو احتمال لکېږي او په متابعاتو کې کېږي رواه مسلم او دا حدیث امام ابو داؤد او امام نسائی رحمهم الله ذکر کړي د زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه نه روایت ده او دا مشهور جلیل القدر صحابی دی مدنی دی زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه فرمایلی انه قال ذوي الار مقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله ويخام خازب غورم مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نفل ننشفا چزم پاغي کې بیا اتباع کوم فصلى ركعتين خفيفتين واذا الله حبيب دو ركعت مختصر كل ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ابه دو ركعت وګدو کل دا تکرار د تاکید د پاره ده یعنی دا دې وګدو او ثم صلى بمذكر ركعتين وهما دون اللتين قبلهما او دا كم دا غدو ركعتن نشدين مخي ثم صلى ركعتين غين پس دو ركعت او قلب بیا وهما دون اللتين قبلهما دا غمخنون لغلندو ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما به دو ركعت او قلب دا غمخنون لكم ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اوتر به وترکل فذلك 13 ركعه نداديار لس ركعات شل نپدي ترتیب باندې الله حبيب صلى الله عليه وسلم دا موضوع کو رواه مسلم قول ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 4 مرات سلور کرتے دا سیوی ها کدا فی صحیح مسلم او دارنگی و افرادیه من کتاب الحمیدی امام حمیدی چیزان تا جداد دی افراد کڑے غی کم دا سینی و افرادیه بفتح العمزہ افراد مسلم من کتاب الحمیدی دا کتاب د حمیدی الجامع بین الصحیحین دی وای په دې کې درې قسم انواع د احادیث دی اولاغه چې پاغه اتفاق د شیخینو له دوی ماغه دي چې پاغه امام بخاری منفرد دی هغه ته افراد د بخاری وای او دوی ماغه چې پاغه باندې امام مسلم رحم الله منفرد دی هغه ته افراد د مسلم وای څه پوښوي په خبره باندې ها او موتا دا امام مالک رحم الله سنن و سنن ابو داود و جامع الاصول جامع الاصول الستة لابن الاثير الجزري رحمه الله وعن عائشة ام المؤمنين عائشة صدیق رضی اللہ تعالی عنها روایت تے قالت بی فرمائی لما بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم کل چې الله حبیب بوډا شویو بدن درن شویو و ثقلا درنواله راغله وای اخر عمر کې د مرګ د وفات نه یو کال مخکې کمزوری مراله او بدن مبارک وهم ډیر شو نو کان اکثر صلاته جالسا اکثر منزون ببیا پناستو اکثر منزون بیا پناستو خدا مسئله دا وی پیغمبر که بلا عذر او که عذر پناس مسکی نو دا غی ثواب دو ولاړ عمره دا د پیغمبر خصوصیتو مونږ راکد اوزر د وجنه پناستی مسکو نو الله به د ولاړ عمره جر راکای اک بلا اوزر نفل پناست کو نو جهیز دی خو ثواب به نیم وی متفقن علیه دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت قال دے فرمائی وی لقد عرفت النظائر جمد نظیرۃ و دا مثل توئی زپی جنم النظائر یعنی غیوب السر مشابی صورتنا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ الصلات والسلام یقرنو یا یقرنو بینهن یو زیوار بی کولو پا منداغی کی پیو رکات کی فذکر عشرین سورتا نیوشل سورتنا ذکر کل من اول المفصل داول دا مفصلنا علا تالیف ابن مسعود خو په تالیف د مصحف د ابن مسعود رضی الله عنه چې د څنګه قران جمع کړو ترتیب ورکړو اے دا حدیث علامه حافظ ابن حجر وای دلیل له چې تالیف د ابن مسعود الا غیر تالیفی ال عثماني دا موږ نه مخله قران چې دا خو تالیف د عثمان رضی الله عنه ا دې دا جدا اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ په تالیف کې وی کانا اوله هو الفاتحه اوله فاتحه او بیا بقره او بیا نساء او بیا ال عمران ولم يكن لا ترتیب النزول او دا په ترتیب د نزول نو اواز علماء وی چې مصحف د علی رضی اللہ عنہ په ترتیب نزولی باندې اول اقرا او بیا سوره مدثر او بیا سوره نون او بیا سوره نون القلم او بیا سوره مزمل بیا سوره تبت بیا سوره تکویر داسې ترتیب سره ادي مسله کې د اهل علم اختلاف دي چې مخه لې درله چې دا ترتیب د مصحف توقیفي دي او اک اجتهادي دي نو بازی دی تلار دی چی دا توقیفی دی سشی دی پا پد چې څنګه راغلی د پاره نه اواز وې دي کې صحابه کرام سو اجتهاد او دو سورتو نبیوی پیو رکات کی آخرهن حامیم الدخان وعما یتساءلون آخرنے پکی سور حامیم الدخان وعما یتساءلون اے علماء کرامو ذکر کړی دي چې دا د سورې دخان د مفصلو نشویرل دا خبره مشکله ده ځکه سورې دخان خو د مفصلو نه نه ده کنا نو بازي وای دا ذکر د دید دی مفصلو سرا دی کی مجاز ده زکی دا مفصلو نا دا جدا ذکر کو امام بخاری یو اتل سورتو نا ذکر کری دا مفصلو جدا بیوی ابی آغا وی و سورتین من الف لام میم من الف من حامیم نو پدی ترتیب بانی دا غیدا سورتو نو متفقن علیه